چشم تر مانگ لو درد دل نور حسین نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے خود ہی پل سجدے ٹپک جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستانِ سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علی۔ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب ہی اجازت ملی، دربار تک جائیں گے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام سلام علیک۔